aludjál te is, lehet aludni most már is. Jó. Nincsen szerintem. Na, hát nem. Nem bír... Macskák! Nem viszik el a négyet. Nem tudom. Azt ők mit Köszönöm. Az utolsó Что?